It's about to go down, down, down, down, down, down, down, down. Are you ready? Hey, this is Fischer. Hi, this is David Guetta. Hey, we are Swedish House Mafia. Hey guys, this is Dom Dolla. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. 538 Dance Department. Dit is de dansvloer van de zaterdagavond. En vanavond gaan we net zoals Team NL weer voor goud. Olympische start van de afterparty. Treed binnen in de club waar je altijd welkom bent met de allerbeste dance. Mijn naam, Dennis Raaier. Armin van Buuren, een weekje aan de kokosnoten. En ik heb de sleutels gekregen van de bunker met vanavond om 11 uur... een exclusieve hotmix met BLR een uur lang. Drop iets in de app of Insta Dance Department Official. Benieuwd naar je weekendplannen? Tijd om af te trappen met de Dance Smash van afgelopen week. Gordo en Reinier Zonneveld. Loco Loco. I'm not afraid to Met Maupi samen back-to-back in de Brooklyn Army Terminal in New York. Je bent bij 538 Dance Department. Ik ben Dennis Ruijer. Zometeen Leighton Giordani, Max Tyler. Na Essen, dit is Make My Day, 538. Thank you. world has music for those who listen. Je bent bij 538 Dance Department. En ik was even op de club van Armin. Dennis hier. Je hoorde Simes en Ultraves. Ja, heb je gezien wat Adidas gelanceerd heeft? Een kledinglijn die de Londense rave-geschiedenis representeert. Vond ik wel heel dik. Adidas doet dat dan samen met een ander merk, Sports Banger. Gaat om shirts en een tracksuit. En je kan de kleding niet kopen in de winkel of via de webshop. Je moet er via een speciale Adidas-app jezelf dan gaan inschrijven om kans te kunnen maken op het kopen van deze items. Winnaars worden dan random uitgezocht. Ik ben benieuwd wanneer deze items voor gigantische bedragen op Vinted zijn te vinden bijvoorbeeld. Je bent bij 538 Dance Department. De club voor je zaterdagavond met Max Styler en ADAPT. I'm not ready to leave the rave. Came to move and dance and misbehave. Misbehave, I'm on the wave, my eyes are glazed, I can't feel my face, I've set the pace and now the bar's raised. I'm not tired, my eyes are wide, I got the vibes to keep the flames alive and I will fuel the fire, keep my mind occupied, get high, cause I could go all night. Just one more breath, one more sip, one more tune when the bassline hits, one more reload, one more fix, one more taste of a stranger's lips, one more yeah, one why not, one more chat to the girl I forgot, one more mate, yeah, you know the score, let's stay here, let's have one more. I'm not ready to leave the rave. Came to move and dance and misbehave. To move and dance and misbehave. I'm on the way, my eyes are glazed. I can't feel my face. I've set the pace and now the bar's raised. I'm not tired, my eyes are wide. I got the vibes to keep the flames alive. And I will fuel the fire. Keep my mind occupied, get high, cause I could go all night. Just one more breath, one more sip, one more tune when the bassline hits, one more reload, one more fix, one more taste of a stranger's lips, one more yeah, one why not, one more chat to my girl I forgot, one more mate, yeah, you know the score. Let's stay here, let's have one more. One more, yeah, one why not? One more chat to a girl I forgot. One more, mate, yeah, you know the score. Let's stay here, let's have one more. We'll be right back. destination for the best beats. 538 Dance Department. Destiny. Tot in de vroege uurtjes door. Thanks aan Janneke voor je appje, maak ze gek. Wij dansen verder met deze Brit Fog en Beacon of Light in Dance Department. Ice on my neck, yes, I see. Cold on my wrist, frostbite tea. Ice on my neck, yes, I see. Cold on my wrist, frostbite tea. I'm rich, yeah, I'm bye-bye, boom. I got nothing left to prove. It whispers dreams, count my steps, bursting at the seams. Living lives lavish, no need for a show. Chasing my vision, watch out, I glow. Money flowing in like a river so wide. With every step forward, I'm filled with pride. I'll climb every mountain, face every fight. Shining so bright, I'm a beacon of light. Beacon of light. Beacon of light. Ice on my neck, yes, I I'ma let ourselves go and just flow with whatever this gathering of my loving creatures will bring. I can see it in your eyes, though. You're not afraid, like me. Let's double up our needs and let ourselves go. There's a reason why I got a table in this club. To find someone like you who can make a bottle pop. Ooh la la la, I'm feeling dirty. Ooh la la la, come down and hurt me. There's a reason why I got a table in this club. To find someone like you who can make a bottle pop. Ooh la la la, I'm feeling dirty. Ooh la la la, come down and hurt me.

It's about to go down. Hey, this is Fisher. Hi, this is David Guetta. Hey, we are Swedish House Mafia. Hey guys, this is Tom Dolla. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. 538 Dance Department. Welkom terug op de dansvloer. Ogen dicht, meedansen, want dansen is bevrijding van de geest. En treed binnen in de lekkerste club van het land, Dennis Ruijer. Armin van Buuren, weet je vrij. Ik ben vanavond jouw reisleider, je muzikale gids, je sjamaan op deze muzikale tocht door de allerbeste elektronische muziek. Vanavond om 11 uur in de hotmix, vriend BLR. En ik ben nog steeds benieuwd naar je weekendplannen. Drop ze in de app of Dance Department Official op de Insta. En nu hoor je Arodes met Camel Fat. Dit is Cycles. Lou, Colin en Need You bij 58 Dance Department. Onder andere in de DJ USB-sticks te vinden van John Digweed en Sasha. Dennis Ruijer, even de appbox induiken. Nanet stuurt Den onderweg naar een feestje in Zwolle. Vrienden hebben een nieuw huis gekocht en dat gaan we vanavond uitwonen. CQ, nee, we gaan naar een feestje vieren. Lekker 58 aan. Veel plezier, Nanet. En Max zegt onderweg naar de laatste nachtdienst van deze maand. Deze energie heb ik nodig, Den, mee om even te rammen. Ah, lekker man, graag gedaan. Nog meer energie, zometeen Joris voor een Oddmop en een Bayer. Maar eerst Fisher and Rain. Love with

Dance Department, Bazenbeat, zweet druipt van het plafond. Stroboscopen draaien overuren, drankjes vliegen hier over de bar heen en weer. Alleen maar vrolijke mensen op de dansvloer. Een nieuwe worldwide warning voor je. En dit vinden wij van Team Dance Department de beste en belangrijkste dance track van dit moment. Joris Voren, Ferry Korsten en Moonman. En de worldwide warning, don't be afraid. 538 Dance Department. Worldwide warning. We'll be right back. down about a million miles away. Touchdown about a million miles away. Drift and crawl, helix, finger, be your name. Another land where the creatures innovate. Got the cold, hit the switch and activate. Touchdown about a million miles away. Dripping chrome, helix, different DNA. Another land where the creatures innovate. Got the code, hit the switch and activate. Touchdown about a million miles away. Dripping chrome, helix, different DNA. Another land where the creatures innovate. Got the code, hit the switch and activate. Chrome, helix, different DNA. Another land where the creatures innovate. Got the cold, hit the switch and activate. Touchdown about a million miles away. Dripping chrome, helix, different DNA. Another land where the creatures innovate. Got the cold, hit the switch and activate. Activate, activate, activate. Cold, hit the switch and activate. We'll be right back. Bam Bam Beats 50 Dance Department. Dennis Ruijer in je zaterdagavond Bazen Beats Bunker. Je hoorde Enjoy met Anthem, remix door Cherna. Rode Loper ligt alvast uit voor PLR. Je hoort hem zo exclusief in de hotmix vanaf 11 uur. Eerst nog Odd Mob met Lizzie Land voor je en Never Alone. Thank you. Watch my little dance, looking but no hands. Watch my little dance, looking but no hands. I go high, you know, I'm moving fast and slow. Watch my pretty mouth, it can take you high. It can make you fly, as my mouth go la la la. Pretty mouth, it can take you high. It can make you fly, as my mouth go la la la.